हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर हल्के गुस्से में कहा, कहने का मतलब ये है, ये जो तुम्हारे हाथ बहुत चलते हैं ना, इन्हें नहीं चला सकते, मार पिटाई नहीं कर सकते। तुम ठीक हो गए लेकिन पूरे तरीके से ठीक नहीं हुए हो, इसीलिए कम से कम एक महीने तक तो तुम मार पिटाई कर ही नहीं सकते। और ये जो तुम अपनी जेब में गन लेकर घूमते हो ना, इस गन को भी नहीं चला सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा और फिर तुम दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, और मैं तब तक तुम्हें डिस्चार्ज नहीं करवाऊंगा जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाओगे, समझे? अब समझ आया डॉक्टर क्या कहना चाहते थे? शिवाय ने मुंह बनाकर हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन शिवाय मानने वालों में से नहीं था। पर शिवाय को हाथ चलाने की जरूरत ही क्या थी, उसकी तो जुबान ही काफी थी। हर्षवर्धन भी जानता था कि शिवाय अगर ठीक हो गया तो रुकेगा नहीं, इसीलिए वो शिवाय को रोकने के लिए हल्की फुल्की धमकी दे रहा था। डॉक्टर और हर्षवर्धन बात करते हुए वहां से चले गए। वहीं शिवाय के रूम में पूरी रघुवंशी फैमिली खड़ी हुई थी और वो सब शिवाय को देखकर हंस रहे थे। तभी शिवाय ने सबको देखकर कहा, इसमें हंसने वाला तो कुछ नहीं था, लेकिन तुम लोगों को दान दिखाने की आदत पड़ गई है। खैर छोड़ो, दिव्यांश कहाँ है? विराज ने कहा, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसी के सिलसिले में ऑफिस गए हुए हैं। शिवाय ने अपनी शर्ट को पहनते हुए राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, चलो राजवीर काम पर लगते हैं। राजवीर भी शिवाय के पीछे पीछे मेंशन के हॉल में आ गया। हर्षवर्धन ने डॉक्टर को बाहर छोड़ा और मेंशन के अंदर वापस आया तो उसने शिवाय को बाहर की तरफ आते हुए देखा, तो हर्षवर्धन ने कहा, अब तुम दोनों कहाँ चल दिए? शिवाय ने कहा, वादा करता हूँ चाचू, किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा और ना ही अपने शरीर से काम लूंगा, लेकिन बहुत हो गया और मैंने बहुत आराम कर लिया, अब एक मिनट भी आराम नहीं कर सकता। हर्षवर्धन ने कहा, शिवाय 20-25 दिन और रुक जा, उसके बाद नहीं रोकूंगा। शिवाय ने नाम ही गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं अब 20-25 मिनट भी नहीं रुक सकता, जा रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर शिवाय बाहर की तरफ जाने लगा तो विराज ने भी पीछे से आवाज लगा कर कहा, आज मेरा कुछ काम नहीं है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। विराज, शिवाय और राजवीर तीनों ही मेंशन से बाहर चले गए। वहीं रूही राजवीर को जाता हुआ देख रही थी। इन 4 महीनों में राजवीर बहुत ज्यादा बिजी था, जिसके चलते वो रूही पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। वहीं रूही तो बस दिन रात राजवीर को ही देखती रहती थी और ये सब खत्म होने का इंतजार कर रही थी। विराज ने गाड़ी एक बार के बाहर रोकी, राजवीर और शिवाय दोनों ही गाड़ी से बाहर आ गए और विराज ने भी गाड़ी लॉक करके उनके सामने आकर कहा, भैया मुझे पता है दिव्यांश भैया यहाँ नहीं है, वो तो ऑफिस गए हुए हैं। शिवाय ने फोन में कुछ चेक करके कहा, मीटिंग 2 घंटे पहले खत्म हो गई, वो यही है। इतना कहकर शिवाय उस बार के अंदर चला गया। तीनों ही नजर घुमाकर दिव्यांश को देख रहे थे, लेकिन उन्हें दिव्यांश कहीं दिखाई नहीं दिया। तीनों ही बार के थोड़ा अंदर गए। बार काफी बड़ा था, तीनों ही बार के हर कोने में नजर घुमाकर देख रहे थे, लेकिन उन्हें दिव्यांश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों ही बार के सेकंड फ्लोर पर चले गए और वहीं एक कोने में दिव्यांश ड्रिंक कर रहा था, जिसे देखकर शिवाय की बौहें तन गई। शिवाय गुस्से में दिव्यांश की ओर बढ़ने लगा तो राजवीर ने शिवाय को पीछे से पकड़कर कहा, उसकी हालत पहले ही खराब है, ऊपर से तू भी उस पर गुस्सा करेगा तो वो और ज्यादा हर्ट हो जाएगा। शिवाय ने कहा, वो हर्ट हो जाएगा इसीलिए चाचू ने उसे कुछ कहा नहीं, वो हर्ट हो जाएगा इसीलिए तुमने उसे कुछ कहा नहीं। हर्ट होने के चक्कर में 4 महीने से पी पी कर देवदास बना घूमता है, इसका सारा देवदास मैं बाहर निकाल दूंगा। शिवाय ने राजवीर से खुद को छुड़ाया और बार काउंटर के पास गया और उससे एक जग पानी मांगा। बार काउंटर पर खड़े एक वेटर ने एक जग पानी शिवाय को दे दिया और शिवाय वो पानी लेकर सीधा दिव्यांश के पास गया और उसने झटके से सारा पानी दिव्यांश के मुंह पर मार दिया। इतना सारा पानी मुंह पर गिरने की वजह से दिव्यांश की आंखें खुल गई। दिव्यांश ने नशे में कहा, कौन है? शिवाय गुस्से में बोला, मैं हूँ शिवाय, तुम्हारा जुड़वा भाई, अब जरा आंखें खोलकर देखो कि तुम कहाँ बैठे हो। जब मीटिंग खत्म हो गई थी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेंशन वापस क्यों नहीं आए? दिव्यांश चुपचाप बैठा रहा, फिर उदास भरी चेहरे से बोला, मैं वापस नहीं जाना चाहता। शिवाय ने विराज को देखकर कहा, इसे पकड़कर पार्किंग में लेकर आओ वरना मैं इसे यही मारूंगा। विराज ने कहा, भैया इनकी हालत ठीक नहीं है। शिवाय ने गुस्से में विराज को देखकर कहा, अगर तू इसे पार्किंग में लेकर नहीं आया तो तेरी हालत भी ठीक नहीं रहेगी, समझा? विराज ने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और जैसे तैसे खींचकर बाहर से बाहर ले आया और अगले ही पल चारों पार्किंग में खड़े हुए थे। शिवाय बोनट पर आलती पालती मारे बैठा था और दिव्यांश उसके सामने नजर झुकाए खड़ा था। वहीं राजवीर भी गाड़ी से टेक लगाकर हाथ बांधकर खड़ा था और विराज दिव्यांश के बिल्कुल पीछे। विराज को डर था कि कहीं दिव्यांश नशे की हालत में गिर ना जाए, इसलिए उसके पीछे खड़ा था। शिवाय ने दिव्यांश से कहा, मेरी साइड देख। दिव्यांश ने चोर नजरों से शिवाय की ओर देखा। शिवाय ने पूछा, हाँ तो तूने भाभी को डिवोर्स क्यों दिया? दिव्यांश कुछ नहीं बोला। शिवाय ने इस बार चिल्लाकर कहा, मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूँ, तूने भाभी को डिवोर्स क्यों दिया? दिव्यांश ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। शिवाय को गुस्सा आ गया और वो बोला, मुझे डॉक्टर ने मारपीट करने से मना किया है, वरना दो चांटे लगते ही तू तोते की तरह सब कुछ बता देता। या तो मुझे बता दे, वरना सच कहता हूँ आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस बार दिव्यांश ने भी गुस्से में कहा, मैंने किसी को नहीं बताया तो तुम्हें क्यों बताऊं? मेरे और दृष्टि के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। शिवाय ने विराज को देखकर कहा, एक पंच मार इसे। ये सुनते ही विराज की आंखें बाहर आ गई। शिवाय ने गुस्से में कहा, विराज यहाँ तो तू इसे मार दे, वरना ये मेरे हाथों से मर जाएगा। विराज के पास सेकंड ऑप्शन नहीं था। शिवाय इस वक्त बहुत गुस्से में था और वो जानता था अगर उसने शिवाय की बात नहीं मानी तो शिवाय सच में दिव्यांश को मारेगा और चोट दिव्यांश को भी लगेगी और शिवाय को भी। इसीलिए विराज हिम्मत करता हुआ दिव्यांश के पास गया और एक पंच दिव्यांश के मुंह पर चढ़ दिया। पंच लगने से दिव्यांश जमीन पर गिर गया। विराज ने फिर बड़ी इज्जत के साथ दिव्यांश को उठाया। शिवाय ने फिर कहा, अब बता मुझे तूने भाभी को डिवोर्स क्यों दिया? जिन लोगों ने तुमसे पूछा है उन्हें ढंग से पूछना नहीं आया, इसीलिए तूने किसी को जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं ढंग से पूछूंगा और तू मुझे ढंग का जवाब देगा, वरना आज मैं विराज से तुझे बहुत पिटवाऊंगा, इसीलिए सब कुछ सच सच बता दे। दिव्यांश हल्के नशे में था। दिव्यांश ने विराज का हाथ झटक दिया और शिवाय के पास आकर नशे की हालत में ही बोला, जा, नहीं बताता, मैं अपने प्यार को रुसवा नहीं कर सकता। शिवाय ने दिव्यांश का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, इतना तो मुझे पता है कि पैंथर ने तुम्हें ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से तुमने भाभी को डिवोर्स दे दिया। अब जरा मुझे ये बता, पैंथर है कहाँ? दिव्यांश नशे में था, उसे याद भी नहीं था कि पिछले 4 महीने से पैंथर उसके साथ नहीं है। दिव्यांश ने नशे में कहा, मुझे नहीं पता पैंथर कहाँ है। शिवाय ने विराज को इशारा किया और विराज ने दिव्यांश को जैसे तैसे गाड़ी में बिठा दिया। चारों ही मेंशन वापस आ गए। अगली सुबह दिव्यांश अपने बेड पर सुकून से सो रहा था और तभी उसके मुंह पर बहुत सारा पानी आकर गिरा। दिव्यांश ने हड़बड़ाहट में अपनी आंखें खोली तो सामने विराज बाल्टी लेकर खड़ा हुआ था और उसके कमरे में शिवाय और राजवीर भी खड़े हुए थे। दिव्यांश बैठ गया। शिवाय ने दिव्यांश से कहा, कल रात तो बहुत नशे में था इसीलिए मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन आज तो होश में है इसलिए जो जो पूछ रहा हूँ बिना किसी ड्रामे के सच सच बता दे, वरना सच कहता हूँ दिव्यांश, रणविजय सिंह को बाद में मारूंगा, पहले तुझे जान से मार दूंगा। दिव्यांश को जो कुछ भी पैंथर ने कहा था वो सब कुछ शिवाय को बता दिया और सब कुछ सुनने के बाद शिवाय ने दिव्यांश को देखकर गुस्से में कहा, मुझे पहले ही पता था कि तेरे अंदर अकल की कमी है और आज तूने प्रूफ भी कर दिया कि तू सच में बेवकूफ है। चाचू ने तुझे समझदार समझदार बोलकर सिर पर चढ़ाया हुआ है, लेकिन अकल तेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। दिव्यांश हैरानी से शिवाय को देख रहा था और तभी शिवाय ने अपनी जेब से एक रिपोर्ट निकालकर दिव्यांश के हाथ में रख दी। दिव्यांश ने शिवाय को देखकर कहा, क्या है ये? इस पर शिवाय ने कहा, हाथ भी तेरे सलामत है और आंखें भी, आंखें खोल और आंखों से पढ़ कि इसमें क्या लिखा है। दिव्यांश ने रिपोर्ट को पढ़ा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि देव दिव्यांश का बेबी है। दिव्यांश हैरानी से खड़ा हो गया और आंखें फाड़े शिवाय को देखने लगा तो शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, पैंथर ने कहा और तूने मान लिया, एक बार नहीं सोचा कि हमारे दुश्मनों की चाल भी हो सकती है, एक बार नहीं सोचा कि पैंथर इस वक्त है कहाँ, एक बार नहीं सोचा कि जो पैंथर साय की तरह तेरे पीछे पीछे चलता था वो 4 महीने से कहाँ गायब हो गया, वो जिंदा भी है या मर गया? तूने पैंथर पर यकीन किया, ये अच्छी बात है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, ये बहुत गलत किया और इस गलती के चक्कर में तूने 5 महीने से अपनी ये हालत बना रखी है। उस रिपोर्ट को देखते ही दिव्यांश की आंखों में पानी उतर आया। इस बार दिव्यांश ने उन आंसुओं को रोका नहीं, क्योंकि पिछले 5 महीनों से दिव्यांश ने उन आंसुओं को रोका हुआ था और आज जब उसे सबूत मिल गया कि उसकी दृष्टि पवित्र है तो उसके आंसू बह गए। दिव्यांश को ऐसा देखकर राजवीर और विराज का दिल पिघल गया। वहीं शिवाय को तो और गुस्सा आ गया और वो बोला, अब रो क्यों रहा है? रोने से क्या होगा? पहले तो तूने इतनी बड़ी गलती कर दी और अब रो रो कर मेरी सिंपथी चाहता है? मैं कोई सिंपथी नहीं देने वाला। अगर गले लगाने का शौक चढ़ रहा है तो राजवीर को गले लगा, क्योंकि मुझे तो तुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जब तुझे संभल कर काम करना चाहिए था तब तू नशे में डूब गया। अगर राजवीर नहीं होता तो अब तक ये मेंशन बर्बाद हो गया होता। विराज थोड़ा सा मुंह बनाकर आगे आया और उसने दिव्यांश को गले लगा लिया, और दिव्यांश ने भी विराज को कसकर गले लगा लिया। शिवाय कमेंट मारता हुआ बोला, ओह माय गॉड, दोनों भाइयों का प्यार देखकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। दिव्यांश अपनी गलती मानता हुआ बोला, यार शिवाय गलती हो गई, मैंने तो एक बार भी दृष्टि से मिलना ठीक नहीं समझा और बस उसे डिवोर्स दे दिया, और अब तो वो शौर्य के साथ इंडिया छोड़कर चली गई है। शिवाय ने कहा, इंडिया छोड़कर गई है ना, दुनिया छोड़कर तो नहीं गई, जहाँ कहीं भी है हम ढूंढ लेंगे, फिलहाल पैंथर को ढूंढते हैं, पता नहीं जिंदा भी है यहाँ। दिव्यांश ने कहा, नहीं यार जिंदा क्यों नहीं होगा, सही कहा तूने, मैंने एक बार भी पैंथर की खोज खबर लेने की कोशिश नहीं की। शिवाय गुस्से में बोला, बस मुझे गुस्सा मत दिला, अब हमें पैंथर को ढूंढना है, जल्दी से रेडी हो जा, चाचू ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, चाचू ऑफिस संभाल लेंगे, हमें इस वक्त अपना घर संभालना है, बिखरे हुए रिश्तों को समेटना है, समझा? क्या शिवाय पैंथर को ढूंढ लेगा? कहाँ गया पैंथर?